13. Şua. Üstadın talebelerine gönderdiği gayet kıymettar, nurlu mektuplardır. Risale-i Nur'un parlak mücahedatını bu samimi mektuplar gayet parlak gösteriyorlar. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, geçen Leyle-i Kadrinizi ve gelen bayramınızı bütün mevcudiyetimle tebrik ve sizleri Cenab-ı Erhamur Rahimi'nin birliğine ve rahmetine emanet ediyorum. Men âmene bil kader emine minel keder sırrıyla sizi teselliye muhtaç görmemekle beraber derim ki وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ayetinin manayı işaresiyle verdiği teselliyi tamamıyla gördüm. Şöyle ki, dünyayı unutmak, Ramazanımızı asude geçirmek düşünürken, hatıra gelmeyen ve bütün tahammülün fevkinde bu dehşetli hadise, hem benim, hem Risale-i Nur'un, hem sizin, hem Ramazanımız, hem uhuvvetimiz için aynı inayet olduğunu ben müşahede ettim. Bana ait cihetinin ise çok faydelerinden yalnız 2-3'ünü beyan ederim. Biri, Ramazan'da çok şiddetli bir heyecan, bir ciddiyet, bir iltica, bir niyaz ile müthiş hastalığa galebe ederek çalıştırdı. İkincisi, her birinize karşı bu senede görüşmek ve yakınınızda bulunmak arzusu şiddetliydi. Yalnız birinizi görmek ve Isparta'ya gelmek için bu çektiğim zahmeti kabul ederdim. Üçüncüsü, hem Kastamonu'da hem yolda, hem burada fevkalade bir tarzda bütün elim haletler birden değişiyor ve memulün ve arzumun hilafına olarak bir dest-i inayet görünüyor. El-hayru fî mahtârahullah dediriyor. En ziyade beni düşündüren, Risale-i Nur'u en gafil ve dünyaca büyük makamlarda bulunanlara da kemal-i dikkatle okutturuyor. Başka bir sahada fütuhata meydan açıyor ve en ziyade rikkatime dokunan, ve kendi elemimden başka her birinizin sıkıntısından başıma toplanan bütün elemlere ve teessüflere karşı Ramazan'da bir saati 100 saat hükmüne getiren o şehri mübarekte bu musibet dahi o 100 sevabı her bir saati 10 saat derecesinde ibadet yapmakla bine ibla ettiğinden, Risale-i Nur'dan tam ders alan ve dünya fani ve ticaretkâh olduğunu bilen ve her şeyi imanı ve ahireti için feda eden ve bu dershane-i Yusufiye'deki muvakkat sıkıntıların daimi lezzetler ve faydeler vereceklerine inanan sizin gibi ihlaslı zatlara acımak ve dikkatten ağlamak haletini, tebrik ve sebatınızı gayet istihsan ve takdir etmek haletine çevirdi. Ben de elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfri ve dalal dedim. Bana ait bu faydeler gibi hem uhuvvetimizin, hem Risale-i Nur'un, hem Ramazanımızın, hem sizin bu yüzde öyle faydeleri var ki, perde açılsa, ya Rabbena şükür, bu kaza ve kader-i ilahi hakkımızda bir inayettir dedirtecek kanaatim var. Hadiseye sebebiyet verenlere hitap etmeyiniz, bu musibetin geniş ve dehşetli planı çoktan kurulmuştu, fakat manen pek çok hafif geldi, inşallah çabuk geçer. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun leküm sırrıyla müteessir olmayınız. Said Nursi. Aziz kardeşlerim, yakınınızda bulunmakla çok bahtiyarım. Sizin hayalinizle ara sıra konuşurum, müteselli olurum. Biliniz ki mümkün olsaydı, bütün sıkıntılarınızı kemal-i iftihar ve sevinçle çekerdim. Ben sizin yüzünüzden Isparta'yı ve havalisini taşıyla toprağıyla seviyorum. Hatta diyorum ve resmen de diyeceğim. Isparta hükümeti bana ceza verse, başka bir vilayet beni beraat ettirse yine burayı tercih ederim. Evet, ben 3 cihetle Ispartalıyım. Gerçi tarihçe ispat edemiyorum, fakat kanaatim var ki, İsparit nahiyesinde dünyaya gelen Said'in aslı buradan gitmiş. Hem Isparta vilayeti öyle hakiki kardeşleri bana vermiş ki, değil Abdülmecit ve Abdurrahman, belki Said'i onların her birisine maal memnuniye feda eylerim. Tahmin ederim, şimdi küre-i arzda Risale-i Nur şakirtlerinden kalben ve ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur. Çünkü kalp ve ruh ve akılları imanı tahkiki nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Maddi zahmetler ise Risale-i Nur dersiyle hem geçici, hem sevaplı, hem ehemmiyetsiz, hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. İmanı tahkiki dünyada dahi medar-ı saadettir diye halleriyle ispat ediyorlar. Evet, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler deyip, metinane bu fani zahmetleri baki rahmetlere tebdile çalışıyorlar. Cenab-ı Erhamurrahimin onların emsallerini çoğaltsın, bu vatana medar-ı şeref ve saadet yapsın ve onları da Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eylesin. Amin. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu kazai ilahinin adalet-i kaderiye noktasında yeni talebelerden bir kısım zatların sırr-ı ihlasa muvafık olmayan dünya cihetini de Risale-i Nur ile arzu etmesinden bazı menfaatperest rakipleri karşısında bulup, 25 sene evvel aslı yazılan ve 8 sene zarfında 1-2 defa elime geçen ve aynı vakitte kaybettirilen 5. şua benden uzak bir yerde ele geçmesiyle o hoca bozması gibi kıskançlar onunla adliyeyi evhamlandırdılar. Aynı vakit benim arzu ettiğim yeni harfler ile Miftahul İman mecmuası yerine Ayetül Kübra muvafakatım olmadan tab olması ve nüshaları gelmesi hükümete aksetmiş, iki mesele birbiriyle karıştırılmış, güya kanun-u medeniyeye karşı o 5. şua tab edilmiş diye ehli garaz bir habbeyi 100 kubbe yaparak gadren bizleri şu çilehaneye soktu. Fakat kaderi ilahi ise menfaatimiz için buraya sevk etti ve eski zamanlarda ihtiyari çilehanelerin sevap noktasında çok fevkinde sevapdar etmek sırrıyla bizi ihlas dersini tam almak ve hakikaten kıymetsiz olan dünya umuruna karşı alakalarımızı tadil etmek için yine Medrese-i Yusufiye'ye çağırdı. Ehli dünya evhamına karşı deriz. 7. şua baştan aşağıya kadar imandır, aldanmışsınız. Ve gayet mahrem tutulan ve şiddetli taharrilerde bizde bulunmayan ve aslı 20 sene evvel yazılan 5. şua bütün bütün ayrıdır. Biz bunun değil tab'ına, belki bu zamanda hiç kimseye göstermesine razı olmamakla beraber, orada doğru çıkmış bir ihbar-ı gaybidir, mübareze etmiyor. Bismihi Sübhaneh. Bayramınızı tekrar tebrikle beraber, sureten görüşemediğimize teessüf etmeyiniz. Bizler hakikaten daima beraberiz. Ebed yolunda da inşallah bu beraberlik devam edecek. İmani hizmetinizde kazandığınız ebedi sevaplar ve ruhi ve kalbi faziletler ve sevinçler, şimdiki geçici ve muvakkat gamları ve sıkıntıları hiçe indirir kanaatindeyim. Şimdiye kadar Risale-i Nur şakirtleri gibi çok kutsi hizmette çok az zahmet çekenler olmamış. Evet, cennet ucuz değil. İki hayatı imha eden küfrü mutlaktan kurtarmak bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Madem bizi çalıştıran Halıkımız Rahim ve Hakîm'dir, başa gelen her şeyi rıza ile, sevinç ile, rahmetine, hikmetine itimad ile karşılamalıyız. Kahraman bir kardeşimiz, Ayetül Kübra meselesinde bütün mesuliyeti kendine alıp, Hizb-i Kur'an'ı ve Hizb-i Nur'u ve kalemiyle kazandığı fevkalade uhrevi şeref ve fazilete istihkakını tam göstermiş, beni derin sevinçlerle ağlatmış ve 7. şua olan Ayetül Kübra tam nazar-ı dikkati celbederek, ileride ona layık bir fütuhatı ihzar etmek hikmetiyle ona gelen bu muvakkat müsaadere, o kardeşimizin ve rüfekasının hizmetlerini ve masraflarını zayi etmeyecek, inşallah daha parlattıracak diye rahmet-i ilahiyeden bekleriz. Sizi bütün dualarında ecirna, varhamna, vahfadna gibi bütün mütekellimi maal gayr sigalarında bila istisna dahil edip, kesretli cesetler ve bir tek ruh hükmünde şirket-i maneviyemizin düsturları ile çalışan ve sizin sıkıntınız ile sizden ziyade alakadar olan ve şahs-ı manevinizden himmet ve medet ve sebat ve metanet ve şefaat bekleyen kardeşiniz Said Nursi. Bu hadise tesiriyle ben kendimi masum kardeşlerime rızayı kalb ile feda etmeye kat'i azmu cezmettiğim ve çaresini fikren aradığım vakitte Celcelutiye'yi okudum. Birden hatıra geldi ki İmam-ı Ali radıyallahu anh, "Ya Rab, aman ver," diye dua etmiş. İnşallah o duanın sırrıyla selamete çıkarsınız. Evet, Hazreti Ali radıyallahu anh, Kasidi Celcelutiye'de iki suretle Risale-i Nur'dan haber verdiği gibi, Ayetül Kübra Risalesine işareten وَبِلْ آيَةِ الْكُبْرَى اَمِنِّي مِنَ الْفَجَدْ der. Bu işarette ima eder ki, Ayetül Kübra yüzünden ehemmiyetli bir musibet Risale-i Nur talebelerine gelecek ve Ayetül Kübra hakkı için o fecet ve musibetten şakirtlerine aman ver diye niyaz eder, o risaleyi ve menbaını şefaatçi yapar. Evet, Ayetül Kübra risalesinin tab'ı bahanesiyle gelen musibet, aynen o remz-i gaybiyi tasdik etti. Hem o kasidede Risale-i Nur'un mühim eczalarına tertibiyle işaretlerin hatimesinde, mukabil sayfede der, وَتِلْكَ حُرُوفُ النُّورِ فَجْمَا خَوَاسَهَا وَحَقِّكْ مَعَانِيهَا بِهَا الْخَيْرُ تُمِّمَتْ. Yani, işte Risale-i Nur'un sözleri, harfleri ki, onlara işaretler eyledik. Sen onların hassalarını topla ve manalarını tahkik eyle. Bütün hayır ve saadet onlarla tamam olur, der. Harflerin manalarını tahkik et karinesiyle manayı ifade etmeyen hecai harfler murat olmayıp, belki kelimeler manasındaki sözler namiyle risaleler murattır. La ya'lemul gaybe illallah. Rabbena la tu'ahidna in nesina ev ehta'na. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşim Re'fet Bey, senin alimane suallerin Risale-i Nur'un mektubat kısmında çok ehemmiyetli hakikatların anahtarları olmasından senin suallerine karşı lakayt kalamıyorum. Bunun kısa cevabı şudur. Madem Kur'an bir hutbe-i ezeliyedir, nev-i beşerin umum tabakatiyle ve ehli ibadetin bütün taifeleriyle konuşur, elbette onlara göre müteaddit manaları ve külli manasının çok mertebeleri bulunacak. Bazı müfessirler, yalnız en umumi veya en sarih veya vacip veya bir sünnet-i müekkedeyi ifade eden manayı tercih eder. Mesela bu ayette, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ'dan ehemmiyetli bir sünnet olan İki rekat teheccüd namazını ve idbaren nücum'dan bir sünnet-i müekkede olan sabah fecir sünnetini zikretmiş. Yoksa evvelki mananın daha çok efradı var. Kardeşim, seninle konuşmak kesilmemiş. Aziz Sıddık kardeşlerim, şimdi zuhur namazını kıldım. Tesbihat içinde siz hatırıma geldiniz ki, her biri hem kendini hem hanesindeki akrabasını düşünmekle mahzun olur. Birden kalbe geldi ki, madem eski zamanlarda ahiretini dünyasına tercih edenler, hayat-ı içtimaiyenin günahlarından kurtulmak ve ahiretine halisane çalışmak niyetiyle mağaralarda, çilehanelerde riyazet ile hayatlarını geçirenler, bu zamanda olsaydılar, Risale-i Nur şakirtleri olacaktılar. Elbette şimdi bu şerait altında bunlar, onlardan 10 derece daha ziyade muhtaçtır ve 10 derece fazla fazilet kazanıyorlar ve 10 derece daha rahattırlar. Aziz mübarek kardeşlerim, pek çok selam. Bizim memlekette eskide Arefe gününde 1000 İhlas-ı Şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel 500 ve Arefe'de dahi 500 okuyabilirim. Kendine güvenen birden okuyabilir. Ben gerçi sizleri göremiyorum ve hususi her birinizle görüşmüyorum. Fakat ben ekser vakitler dua içinde her birinizle bazen ismiyle sohbet ederim. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben şimdiye kadar Nur Fabrika Dairesi'nin mübarekler heyetinden iki ehemmiyetli rükünler kurtulmuşlar tahmin ederdim. Elhak o daire, o heyet, 6-7 senede 20-30 sene kadar fatihane iş görmüşler, parlak kalemlerinin yadigarları gibi onların hizmetleri yine tevakkuf etmez, onların bedeline, onların defteri amallerine hasenat yazdırıyor. Hatta Hizb-i Nuri'nin öyle bir kuvvetli fütuhatı var ve öyle ehemmiyetli yerlere girmiş ki, onu neşredenler mütemadiyen çalışıyorlar hükmündedir. Ben pek çok çalışmış ve çalışkan Hafız Mustafa'yı da evvelki zat gibi dışarıda zannederdim. Yalnız bir defa o da buradadır işittim. Belki başka Mustafa'dır diye teselli buluyordum. Aziz kardeşlerim, ben bu sabah tesbihatta Hafız Tevfik'e acıdım. Bu iki defadır zahmet çekiyor tahattür ettim. Birden hatıra geldi, onu tebrik et. O, kendini faydasız bir ihtiyat ile Risale-i Nur'daki çok ehemmiyetli makamından ve büyük hissesinden bir derece çekmek isterdi. Fakat hizmetinin kutsiyeti ve azameti, onu yine o büyük hisseye ve pek büyük sevaba muvaffak eyledi. Az bir sıkıntı ve geçici bir küçük zahmet ile böyle bir şeref-i maneviden geri kalmamak gerektir. Evet kardeşlerim, madem her şey gidiyor ve gittikten sonra eğer lezzet ve keyif ise, boşu boşuna gider, bir hasret kalır. Eğer sıkıntı ve zahmet ise, hem dünyevi ve uhrevi, hem böyle bir kutsi hizmet noktasında öyle bir lezzetli faydeler var ki o zahmeti hiçe indirir. İçinizde biri müstesna, en ihtiyarı ve en ziyade başına sıkıntılar toplanan benim. Sizi temin ederim, tam bir sabır ve şükür ve tahammül ile halimden memnunum. Musibete şükür ise, musibetteki sevap ve uhrevi ve dünyevi faydeleri içindir. Aziz kardeşlerim, meyvenin meselelerinin tekmil edilmesine meydan vermeyen manilerin zevali ile inşallah yine başlanacak ki, birisi soğuk, birisi masonların onun kuvvetinden dehşet almalarıdır. Ben bu musibette kader-i ilahi cihetini düşünüyorum. Zahmetim rahmete inkılap eder. Evet, Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi her hadisede iki sebep var. Biri zahiridir ki insanlar ona göre hükmederler, çok defa zulmederler. Biri de hakikidir ki kader-i ilahi ona göre hükmeder, o aynı hadisede beşer zulmünün altında adalet eder. Mesela bir adam yapmadığı bir sirkat ile zulmen hapse atılır. Fakat gizli bir cinayetine binaen kader dahi hapsine hüküm verir, aynı zulmü beşer içinde adalet eder. İşte bu meselemizde elmaslar şişelerden, sıddık fedakarlar mütereddit sebatsızlardan ve halis muhlisler benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var. Birisi, ehli dünya ve siyasetin evhamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüt ve ihlasla fevkalade hizmet-i diniyedir. Zulm-ü beşer buna baktı. İkincisi, herkes kendi başına bu kutsi hizmete tam ihlas ve tam tesanüt ile tam liyakat göstermediğimizden kader dahi buna baktı. Şimdi kader-i ilahi aynı adalet içinde hakkımızda aynı merhamettir ki birbirine müştak kardeşleri bir meclise getirdi, zahmetleri ibadete ve zayiatları sadakaya çevirdi ve yazdıkları risaleleri her taraftan nazar-ı dikkati celbetmek ve dünyanın mal ve evladı ve istirahatı pek muvakkat ve geçici ve herhalde bir gün onları bırakıp toprağa girecek olmasından onların yüzünden ahiretini zedelememek ve sabır ve tahammüle alışmak ve istikbaldeki ehli imana kahramanane bir numune-i imtisal, belki imamları olmak gibi çok cihetle aynı merhamettir. Fakat yalnız bir cihet var ki beni düşündürüyor. Nasıl bir parmak yaralansa, göz, akıl, kalp ehemmiyetli vazifelerini bırakıp onunla meşgul oluyorlar. Öyle de bu derece zarurete giren sıkıntılı hayatımız, yarasıyla kalp ve ruhumuzu kendiyle meşgul eder. Hatta dünyayı unutmak lazım olduğu bir zamanımda, o hal beni masonların meclisine getirdi, onları tokatlamakla meşgul eyledi. Cenab-ı Hak bu gaflet halini de bir mücahede-i fikriye nev'inden kabul etmek ihtimaliyle teselli buldum. Risale-i Nur'un kıymetdar muallimi Hafız Mehmed'in kardeşi Ali Gül'ün selamını aldım, ben hem ona hem bütün hemşehrilerine ve Sava'nın bütün ahya ve emvatına binler selam ve dua ederim.''